ஏழை நபி அல்லா காசி அல்லா தொழுங்க மி கருணா வாங்கை நபி kami karena Allah redha kami sebagai umatmu redha kami sebagai umatmu semoga selamat dalam syafaatmu marhaban ya nur aini marhaban jad dan Husaini marhaban ya nur al-aini marhaban jan dan Husaini Yeah.